من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله وليهلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم به أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات دا سورة توبه دا یو لسم سپاره دا آیت نمبر 104 یو سلسلورم نمبر آیات دی دا غزوه تبوک نه چې نبی علیه السلام کله را واپس شو منافقین و عذرون پیش کول سه صحابه کرام اغه داسی و چی اغی ده خپلو گناهونو اقرار وکو چی مونگ ده سستی شوی ده ایس عذر نو مونگ ده اغی کی پنزه صحابه کرام ده اغی توبه زر قبول شوی و اغه پا مسجد نبوی کی ستنو پوری ازان و تلو او درې صحابه کرام کعب ابن مالک مراره ابن ربيع او هلال بن امیه دا غی توبه 500 ورځې وروسته قبول شوی و حق بحث شروع فرمای علم یعلمو آیدی نفوی یا دا خلق نفوی یا چی ان اللہ هو یقبل التوبہ یقینا اللہ قبلی توبہ عن عباده دخپل بندگانو چی غم مسلمانانی داغی عقیده دا توحیدی ویاخذ الصدقات او قبلی صدقو لرا دا مانا بنا کیچ اللہ اخلی صدقیننا ویاخذ الصدقات اللہ قبلی خیرات دا مومنانم تفسیر مدارک مانا کئی یاخذو اے ویقبلو اللہ قبلی صدقی دا موحدینم وان اللہ هو التواب الرحیم او یقیناً اللہ توبہ قبل ان کے میرا بان دے وقل اعملو اوارتو یا چتاسو عمل کوئی فسیر اللہ عملکم زردہ چی اللہ ینی اعمال استاسو ورسولہ او دغ رسول والمؤمنون او مومنان هم ینیم مخ کی 94 نمبر آیات کی تفصیل منگا ذکر کرو و آلتی مومنون ورس رزی کرنو دلت زیادت دے دا مومنینم دا ولی ذکر دے دا زکا چی دلتا خطاب منافق تا دلتا خطاب مومن تا اولتا خطاب منافق تا اوم نزکا چی خطاب وینا اغا مومن تا و نزکا مومنون ورسر ذکر شوم نزکا وی چی والمومنون او مومنان هم ستاسو عملینیم دا دینا ظاہری اعمال مراد دی چه اغا دنیا کی ٹک دا تاسو وس عذرون پیش کوئی خورست با پتا ولگی چه تاسو سنگ عمل کوئی دنیا کی ستاسو عمل خلقینی خورستا وسط ردونا خام خام زردہ چه واپس بشی تاسو الى عالم الغیب والشہادہ اغا عالم الغیب ذات دا او عالم الشہادہ ذات دا اغا ذات دا چه غفویی ففتو باندی او اغا ذات دا چه غفویی فکارو باندی فینبئکم نو خبر بدر کی تاسو تا بما کنتم تعملون فسبب داغی چی تاسو عمل کاوم یا بما کنتم تعملون فجزا دا اعمال استاسو چی تاسو کول و آخرون مرجون لأمر اللہ اغا بل قوم و قوم الآخرون اغا قوم بل اغا دویم قوم چی اغا دری صحابه کرامو مرجون لأمر اللہ رست شوی دا داغی فیصل اللہ تا چی اللہ با داغی فحقی فیصل را لیگیم مراتی اغدری صحاب دی اصحاب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ والام چاگی کیو کعب بن مالک دے بل مرار بن ربیع دے او بل حلال بن امیہ دے دا غدری صحابه کرامو پی سل رست شویده اللہ تام پنزو سورد بعد داغی توبه قبول شویوام توبه کی لگ تاخیر شویو آغیت اشاره دام و آخرون او غبل قوم مرجونا دا ارجان دے چو رست شویوام لأمر اللہ فیصل داغی اللہ تام اما یعذبوهم یا بس زاور کی دیتا و اما یتوب علیہم یا با میرا بانی وکی اللہ فدی باندی یعنی توبہ بے قبول کیم والله علیم حکیم الله فوه دے او حکمت والا دے بہر سکی د الله خپل حکمت دے ته مزید بحث مکوا دا برستا 117 نمبر آیات کی بیا تفصیل د دې درې صحابه او قوم والذین اتخذوا او هغه کسان چې غی جوړ کړي دي مسجد الاغجمات زرارن د فراد زرر د مسلمانانو وکفر او د کفر وتفریقا بین المؤمنین او تفریق را وستن کې فمن د مؤمنانو کې و ارصاد لمن حارب الله او مرچا د اغا چا د فارا چا مخالف چا خلافت کید الله ورسوله او دا غ رسول من قبل د مکینا د دې زینا بیا د منافقین حالات شروع شول مخکې ویلی و ممن حولکم من الاعراب بعضی چاپیر استاسونه د باندې چونه چې منافقین دي نو دلتوی چی والذین اتخذو مسجدن زرارا ها منافقین چی جماعت جوڑ کرده و مسجد زرار دلتا دا عبارت دا سی ده لکه منگا مخیویلو هر منافق بحث سر منهم لگه دلی نو دلتا منهم الذین اتخذو مسجدن اصل عبارت دا سی ده بعضی د دې منافقینو نا کسان دي چې جوړ کړي وو جماعت د فارا د zarar د مسلمانان واقعا داسې وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت نامخ کی دا ابو عامر راهب عیسائی وو راهب د بزرګي عالم وو او ابن سلول عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین د دنیای چرچوا د اقتدار او مدینه منوره کی بل سوک مشر نو دتا پټکی ور پسرې دو والاو یعنی اقتدار مشری دتا ملاوی دو والاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله مدینه منوره تراغه د داغه مشرت د خاور سره خاور شو نو دا منافق شو الزما بچی لاړه ختم شو د کی منافقه تراغه نو دا ابن سلول د د سره ډله ډیره شو دا مدینه منوره کې پاتې شو بل طرف ته ابو عامر راهب هغه د مدینه نه لاړ بهر تا او دې دومره غټ منافق د دین دشمن و چې په هر غزا کې د نبی علیه السلام خلاف کسانو مرسته کړی دا غزوه تبوک غزا هم د دې حرامي د لاس هغه بچا درا چوت کړو د شام والا د دې غزوه تبوک بادشاه هغه درا اوچت کو د جنگ د پاره دې به و تختې د مدینه نه لاړو هلته شام ته لاړو نو دا ابو عامر دا سوکو بچی تیو گو رجی سمر جلیل القدر صحابی دی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسیل الملائکہ دی اول شپی دوا دوا نظم بامری دلی او دا سید دلی دی غزالا علتی شهید شو کور نه جواب راغی چې غسل ورل ورکی غسل نه وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورولې گو کور والو ته چې دا ملائکو ورل غسل ورکړي غسل ته ضرورت نشته دی غسیل الملائکا دمرا اوچت صحابی افلار غټ کافر ابو عامر او زویل الله شهادت ورکو ملائکو ورل غسل ورکو نو دې لړ هغه قیصر روم د غی سره تعلقات نږدې کړه والتی وپاتې کېدو او د هغه زینب مدینی منافقینو ته جوابونه را لېګل مدینی والا منافقینو ته به جوابونه را لېګل د دې مسلمانانو خلاف. ابن سلول ته جواب راولی گو چی تاسو یو جماعت جوړ کئ مدینه کی او تاسو بدا دا مشوری زی تاسو بدا دی صحابه کرامو دا نبی علیہ السلام خلاف مشوری پا دا غزی کی کوئی و تا خانه پا کی جوڑا کئی پاگی کی وصلی کی دی او دا مرگ بندوبس پا دا دی سڑی کو زکر دا منگا باچهی عرص دا دلازه ختم شو جمعه تی جوڑ کو دا چا دا تاریخ معلومی لار شو و سما غزی التشتی سابادی فینشتی جمعه جی دیو جوڑ کو کسان راغلل نبی علیہ السلام تا وی مونگا جماعت جوڑ کو سرنگم جوڑ کو رکا وی مونگا ویل چی مسجد قبا لری دی اولا نی جماعت مسجد قبا مدینه منوره کی جوڑ شو اگر لری دی بوداگان دی زیپان خلق پکی دی مونگا ویل حالتی نشید لی نو دا با دی جماعت تا منزل رازی. نبی علیہ السلام تا وی تراشا تا سراشای چی دا برکت یا منز پکی وکی ابتدائی منز پکی وکی نو بیا با مونگ منزو نکو. نبی علیہ السلام وی تک دا وزا پا سپر باندی روانیم دا غذا پا سپر منی دا لکسلو کن دا غذا پا سپر روانیم غزوی تبوک تا چی کل واپس شم چی واپس راغلم نو بیا با در شم. گورا دا موتا تا مسئله خی چی دین یو کار دی شروع کرده اغا نیمگنه ما پریدا اغا سر تورس و بیا بلکار کوا. نبی علیہ السلام تا پتا نو چی دا شیزون منافقین دیو دا مسلمانانو خلاف مرچه جوڑی کدا علیم الغیبینو دا تا پتا لگی دلی وی کنا وی نا وی چی کل واپس شمنو بیا با درزم. نبی علیہ السلام لال غزوی تبوک پسا پر بانی چی کل واپس بیر تراغی مدینه منوره تا منافقین پا انتظار ناز دی چی وست برازی و زمان دا جماعت افتتا بکی. نبی علیہ السلام ورتویلو چی واپس شمنو سلینا فیکم انشاء الله زب استاز زیت در زما او منز ابتدائی منز بستازو بجه کی کوما. حال تی نبی علیہ السلام تا پلار لارا کی وحی راغلا چی لان نشی گوره دا مسجد زرار ده وزین خلق ما شمان لزرار نم دی زرار نم خنه ده. نبی علیہ السلام تا اللہ وحی راولی گلا. نبی علیہ السلام چی کلا واپس مدینه منوره تراغه دو علاکانو ته امر وکورا شي دا غزي علاکانو لاړ شي او جماعت وسي دی ور ورته واچوي. منافقین ناز دي چې نبی عليه صلوات و سلام هغه برازي وس په ابتتا کوي خبر نه دي ور را روان دي او د کجورو د لرګونه جوړ کړو چې کله دی ونه تا هغه پوه شي چې به یې زمون په پټو رازونو خبر شوی دي و تختیدو او جماعت ته ور واچو جماعت وس وزیدو. نبی علیہ الصلات والسلام روان شو چا چې سیو پاکی وحشی ابن حرب رضی الله تعالی عنہ دا صحابی پکې هم وو. نبی علیہ السلام لاړ هلتا او هغه کورونو والا ته امر وکړو چې ټول خپل خزلی او خشاکونه براوړی او بدې ځای بیا چوي. د ډیر وخته پوری په غزې کې د غزې نه لوګي او چته دو. بیا یو صحابی دی یو روایت کې دام راغلی دی چې نبی علیہ السلام ورته ویل داغه کور زینو چی تا کور جوڑه نو لال شو پا قضیه منی زان لکور جوڑ که. صحابی لال پا قضیه که زان لکور جوڑ کو کور جوڑ کو داغه با بچی بیانه که داغه زین هجرت وکو اللہ والا بچی ورگو. علماء کرام ذکر کهی چی پا داغه زین که دا نن وقت پوری چا بنگلن نده جوڑ کری چا کور نده جوڑ کری چا دکان نده جوڑ کری هیس کاروبار چا پا داغه زین که نده کری نوزت سپیره ده مسجد زرار پکی جوړ شوه و نه پا دغا زی که کوتری جال کل چندی پکی واچه یو پرندی پا دغا زی که جالم نده کری مو پس رین زیگر کهی. نو دا ده دی دا جماعت دغا بدنیته حالو نن سبام چی سوک جماعت جوړ کی پا غلط نیت باندی دا زد پا بینا باندی دغا مسجد زرار ده یو خو دا عذر پا بینا باندی زی لری ده جوړ کی غی اخلاص ده حرام مال باندې کم جماعت جوړ شو بدنیتی باندې جوړ شو د عزت په بنا باندې نو دغه مسجد زرار دغه ته وای نو دلته وای والذین اتخذوا آکسان چاگی جون کرده مسجد جماعت زرارن دا پارا دا زرر یو دے زرار او بل دے زرر زرر حاغ سیستا وی چی غیر تا پکی نقصانی خوستا پکی پیدائی لکه مثال بواخلو ما وزداخ پا غزولی دا پا مرسیب میخو دی دا زما پیدا دا خدا مرسیب نقصان دی چی کل بداخ پا حجتی با دی وقت که با دی خواد سڑا ناسی پزان میده من درست چوی لیسم نو دا غبا کی پیدا ایزکا دده والی خواه مرسیب تا با دی نو دی تا ضرر وی یو دی زیرار دوان طرف تا نقصان دی جماعت جوڑ کرده دی پیسې خپل غر کې کړې تبا یې کړې بل طرف ته د مسلمانانو ضرر دی نو ځکه دا جماعت و مسجدن زرارا جماعت د پاره د ضرر د مسلمانانو و کفر او د کفر و تفریقا بین المؤمنین او تفریقا راوستل کې پامین دا مومنانو کی چی دا مومنان پا یو بلکی ورولو او پا جگڑا باندی کوم و ارساد اللی من حارب اللہ او مرچا دا آغا چا دا فرا چگا مخالف دی دا اللہ و رسوله او دا غد رسول من قبلو دا مخی نامخی دا غزوی تبوک نام فمسجدی زرار کی سلور قیدو نمبر ایک زرارا دفارا دا زرار دا مسلمانانو دویم و کفرن او دا کفر دریم و تفریقن بین المومنین مسلمان نومنز کی تفریق را وستن کی سلورم و ارسادا مرچوا دا نبی علیہ الصلاة والسلام خلاف دا مر ابو عامر مرچوا نزک نبی علیہ السلام دوران ولو حکم کړو تفسیر خطیب شربینی لیکي چې هغه جماعت چې په بد نیت باندې جوړ شو نو هغه په حکم د زیرار کې دی ابن تیمیه رحمه الله غا ذکر کوي کم جماعت کې شرک او بدعت کیږي نو دغه مسجد زیرار دی نو ایر سادا او مرچا لمن حارب الله و رسوله دا چا دا فارا جاغ مخالف دید اللہ و دا غد رسول ون قبل و دا مخکنا وليحلف اللہ او خامق قسمون قرید آوی الا ردنا چیزا منگا خوی راد نشت دے الا الحسنا مگر ردنی کئی مگر دا خیق دا خکار زمونگا خو خیر خواهی دا بوداگان التی لری نشیت لی نو زکا مونگا وایو چی دا جماعت تم جوڑ کو قسمون خوری خوالله عالم الغیب زاد دی اللہ وی والله یشهدو اللہ بیان کئی چی نهم لکازیبون خام خادی دی درو جن لا تقوم فیه ابدا تم مودری گا پدی کی چری همی لا تصلی فیه پدی کی گره چر تموز ونکی لمسجد الاخام خاغ جماعت السیسا چی بنیادی خود شوی دی علی التقوى پی اخلاص باندیم پا اخلاص دا قدی باندی فا پریزگاری باندی من اول یوم دا اولی ورزینا دا اولی ورزینا تا دی زینا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استرباد کرده و منو استنبت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولنی ورز دا حجرت اولنی تاریخ دا آغا شروع کرده حجرت لکنن غالباً 26 تاریخ دے پنځمه میاشت د جمادی الاولى 1442 کال دے دا د دقه ورځې تاریخ شروع شوه دے احق دا ډیر لایق دی ان تقوم فيه چې تاسو ودری گئی فدی کی فيه رجال فدی کی سړی دی سوانان دی يحبون چې غمنک ای ایت طهرو چې ځان پاکی زان پاکی نبی علیہ الصلات والسلام با د خالی پورا زلتیت لو منزلام جمعی پورا خپل جای کی مسکاو دورا کا تموز پکی وکا دا عمری ثواب درلا الله درکئی اولنی جمعات دی التی آیاتون دا آیاتون التی پا جمعات پا میراب بندی لیکلی شوی دی او الله میرابان دلتا دا دغا خلقو سی پت وکو چی پاک خلق دی نبی علیہ السلام التی لارو بیان وکو خلکو ته وی قوبا والا او تاسو تاسو مدح الله کړی دا تاسو څه پاکواله دی غوې مونږ ته پاکواله نه دی مانو خپلو بهر حال کته تپوس کې نوې مونږه استنجا کو اول ځان وچ کو په لوټه باندې استنجا وکو بیا په وبو باندې نه دا دغه خصوصیت کامل طهارت دی اول په لوټه باندې او داس وچ کا بیا په وبو باندې دې ته کامل طهارت وایي والله يحب المتطهرين الله مين کید پاکانو سرا بیا الم يعلم ان فاذا خلق الله هو يقبل التوبه جل قبل توبه عباده يغفر بندگان وياخذ الزكات وياخذ الصدقات وقبل خيراتنا وان الله هو التواب الرحيم ويقن ان دغ الله توب قبل ان كمير باندي وقل اعمل وارتوى عملك فسير الله عملكم نيني الله تلا عمل استاس ورسوله او رسول دغ والمؤمنون مؤمنا وستردون او زرد چې واپس بشي تاسو ویل عالم الغیب هغه ذات دا چې هغه پوهیږي په پټو شهاده او بخکاره باندې په یو نبیوکم خبر به درکړي تاسو ته تا بما کنتم تعملون په جزا د هغه عملو چې تاسو یې کوئ واخرونا او هغه بل قوم مرجونا چې وروسته شوي والې امر الله فیصله د هغې الله ته اما یعذبهم یا به سزا ورکړي دې ته و اما یتوب علیهم یا با توبه قبول کی ددی والله علیم حکیم الله فوده حکمت والا ده والذین اتخذوا مسجدا زرارا آقا سانچ جوړ کړی دی جماعت د فرا د زرر د مسلمانانو وکفر او انکار د توحید نام پدې اعتبار سره جوړ کړی دی وتفريقا بين المؤمنين او فرق راوستون کې بیلتون راوستون کې پمند مؤمنانو کې و ارشاد لمن حارب الله او مرشد اچد فراچ مخالف د الله دی و رسوله او دغه رسول من قبل د فخوان ادم مخکنا ولا يحلف لخام قسم بخرين ردنا الا الحسن جزم غير د خن د مگر دني کوي والله يشهد ولا بيان كين انهم لكاذبون جي خام خديدي دروجن لا تقم فيه ابدا مودري غفدي جمعات کي چرهم لا مسجد دا خامخا جمعات غا وسسال التقوى چي بنيادي خوده شوي دي په اخلاص دا قدي مالني يا په پريزګاري باندې من اول يوم دا اول ورځي د هجرت نام احق و دیر لایق دی ان تقوم فیه چی تودریی فاغی کی فیه رجال فاغی کی سڑی دی یحبونا چی منکی ایتا توہرو چی زان فاکی واللہ یحب المتطہرین اللہ منکی دفاکان سرام